الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. سورة الطلاق د قرآن حکیم په ترتیب عثماني کې 15 بیتم او په نزول د قرآن کې یو کم سلم پس د سورۃ الانسان نا نازل شوی دی. د دې سورۃ خپل دعوا دا د حدود شرعیه او احکام شرعیه او خیال ساتل. سورت طلاق دا سورت تغابن بالعکس دے داغی پا اول حصہ کی مقاصد او پا دویم حصہ کی ترغیبات. دا سورتم دو حصے دے ندی پا اول حصہ کی وایاتون دی پا دی وو آیاتونو کی اللہ امور انتظامیہ تہذیب الاخلاق تدبیر منزل مقصد داغی سد تسلا والخپل کور سمکے نور ہر سچ کی گی نداخو ال کی گی سڑے پخپل قربان برابری سڑی قربان دے وجہات سو کی سڑی خپل قربان دے ندے با انفاق سو کی دے با دا احکام شرعیہ و سخی علو ساتی. اسلام خود کور نشورو شوی دے اللہوی تا زان تلک سو چوکا مخ کی و رستو دا امور انتظامیہ دی دا خاون او دا خز جون تیرے دل پا دے کور کی دے کی خور سرا دی پورا دین دے ستا پا دے کور کی چی تیرا ولی او پورا دی بی دینی دا چتا تینا زان ساتے کتا زان مسلمانی سابے مومن مسلمان تابع دا شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیا دا احکام شرعیہ و خیال ساتا پا دب سر دنیا تے رکا دنیا دا زندگی دا سے تے رکا چی دا دین پا دا با برابری کورو علی بام دا سی چی با دے با برابری کستا سخپل قروانی و قروانی کی پس سر پا بیدینے سر قروانی کی پا دے سر چی دنیا سر محبت تے و آخرت سر محبت نشتا دین سر محبت نشتا قرآن سر محبت نشتا نو بس رو رو آغیر دین نا ناشنا کی گی پا دغا ناشنا توب کی و پا دغا دنیا پا محبت کی ختم شد دنیا نا او پا دوے محصہ کردی مقاصد دی آغا مقاصد چې د سورۃ تغابن په اوله حصہ کې ناغه د سورۃ طلاق په دویمه حصہ کې یعنی توحید د الله، رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم، صداقت قرآن او ایمان بالآخرت. دا د سورۃ مختصر خلاصہ. یا ایها النبی اذا طلقتم النساء، خطاب پیغمبر ته تکریما و تعظیما، او بیا خبر رټول امت سره. یو واقع را له رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل کور کې، حفصه رضی الله عنها نبی صلی الله علیه وسلم طلاق ورکړ. فاتت اهلها، هغه لاړه خپل اهل له پلار کره. قیل له، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلی شو د الله ر طرف نه راجعها، ته دې ته رجوع وکړه. فانها صوامه قوامه وهي من ازواجك ونسائك في الجنه. الله ر طرف نو ویلی شو نبی ته چې ته دې ته رجوع وکړه، واپس شه. دا روجه دار خزه ده، د شپې ودریدونکې خزه ده، دا به ستا په بیبیانو په زنانو کې سبا په جنت کې. نبی علیہ الصلات والسلام هغې ته رجوع وکړه. کله چې ول طلاق ورکړي وو، دا آیت کریمه نازل شو. یا ایوها النبی، اے پیغمبر، اذا طلقتم النساء، کله چې تاسو طلاق ورکړئ زنانه وتا. طلاق خپل معنا پرېښودل دي، کله چې تاسو پرېږدئ زنانه ولره، اراده م کړي د زنانو د پرېښودو. فطلقوهن لعدتهن، پس طلاق ورکې دي زنانو ته لعدتهن، په وخت د عدت تدی کې. یو، طلاق ورکې دي زنانو ته لعدتهن، د پاره د تېرولو د عدت تدی. فطلقوهن، طلاق ورکے دی زنانو تا لعدتهن، دا عدت راتلو نمخ کی مخ کی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یو خزوا نو پا حالت دا بیمارے کی، تکم زنانا باندے رازی حیث، پا حالت دا حیث کی ولا طلاق ورکو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پتاو لگی دا، فتغیدا نبی علیہ الصلات والسلام هغه ته ډېره زورونه وکړه او غصه شوه ته، او ورته یې وویل لیراجعها، دې دې خامخا دې ته واپس شي. ثم یمسکها، او بیا دې هغه له ځان سره وساتي تر دې پورې حتا تطهر، چې هغه پاک شي. لکه حالت د حیضو چې طلاق یې ولا ورکړو، نه خو لا غسل نه وکړې، پاک شوې نه وه، واپس دې شي وته په غصه کې وته پیغمبر وي، او بیا دې وساتي تر دې پورې چې د هغې بیماری ختم شي او پاک شي. ثم تحید، او بیا د هغې بیماری شروع شي او بیا پاک شي. طهر راغې، حالت ته پاکی راغې. اوس فإن بدا له، که دته دا خبره خخ کاره شوه او دا ورته واضحه شوه چې یطلقها، چې زه اوس دې له طلاق ورکوم، نو فلیطلقها، اوس دې ول طلاق ورکي په حالت د طهر کې. د دې طهر نه پس به د دې عدت حسابېږي، د دې وخت نه شروع شوه. میاشت تېره شوه، بیا بیماری راله، بیا پاکه شوه، بل طلاق دې وله ورکي. میاشت تېره شوه، بیماری رااله، بیا پاک شو، نو پدریمه میاش کې دی ولا بیا طلاق ورکی. پیغمبر وی تلک العده، دغه ته عده، دا عده دا قران چې وی فتلقوهن لعدتهن. عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه زنانه لا طلاق ورکړو، پیغمبر وتا غصه شو. مفسرین وی آیات کریمه دی وخت کې نازل شو، صحابه تم د دین پته نه وا، سوچ د الله حکم نو راغلی. چې کله د الله د حکم پته ولګیدا، فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام پخپل ام رجوع کلا عبداللہ ابن عمر ام رجوع کلا او د امت لپاره یو قانون جوړ شو چې تاسو خپل زنانو ته طلاق ورکوي نو په حالت د طهر کې چې هغه بالکل پاکه ده ویلام بل پته ولګی دا چې دا غی په خېټه باندې سو امید نشته چه تاسو اغیل طلاق ورکره او پا حالت تحیس که ولا ورکره او داغی نمخ که مثلا تاسو داغی سر یوزه شویه وست دا پا تاسو تنل لگی چه آیا داغی امید شتاو که نشتا خبر پا پلا پنده که دا سی بنا که دا دا سنت طریقه نخلاف دی سنت طریقه داره چه پا حالت تطهر که اغیل طلاق ورکره کارا معلوم خبره دا چه داغی امید نشتا دغسی والا تاسو طلاق ورکو دا سنت نا خلافو نو اس پتن لگی که داغی امیدی دویم زنانا امید والا دا میاشی شوی دا دو میاشتی شوی دی دری میاشتی شوی دی خو داغی امید معلوم دی دیلم تا طلاق ورکولی شی خوچه کل نامعلوم خبر دا نو دا سی پا بوسو دلان دی بابا نبوده طلاق غیل ورکی او په خپل ټیم باندې ټیم دغه د پاره شریعت مقرر کو طهر طهر دی ته وي چې زنانه بیماری تیره کې اولام بی نو دا لومبیر دی دا نه ټیم شروع شي دا وخت ولا شریعت ولې ورکړی دی کې دی شي الله په خپل وي وی کې دی شي چې دې پاغې کې رجوع کی د دې په خپل مس کې کمخ کې ستریخواله راغلی وغه ختم شي هغه په خوګوالی باندې بدل شي الله دا نه غواړي چې ستاسو کور دې روان شي الله غواړي چې روان کور دې ستاسو واپس آباد شي اے پیغمبر اذا طلقتم النساء کله چې تاسو طلاق ورکوي زنانه او تاسو فطلقوهن پس طلاق ورکوي دې ته لعدتهن مخکې د عدت تدینا واحصل العده او شمارې عدت هغه ټیم خبره بر دا هم د دې لپاره چې په زنانه باندې سخت جوړ نشي تب ساتھی ساتھی اوستا مقصد بدائی جزا تنگ بشی او تنگو میں جبل سرا نکاح نکی نہ عدت تاول روز نہ حساب شورو کا او چپا خیر روز بان تاغی تروجو نہ کہ نو بس پرے دے چپ خپل مخ بان استا بیا غی سر تعلق تش تکاغا پخپل خو خبان زان لوا دکی نو دکی او کنا کی نو دکی لار کر دے نست واحصل عدہ سکو اذا عدت شمارے واتقوا الله ربکم او یری گے دا اللہ نا چی رفستا سو دے لا تخرجو ہننا مو باسے دی زنانو لرامن بیوتے ہننا دی کورون ردینا کورون خود خواندانو دی او دل تاوی دی دخپل کورون نے مو باسے اغیت اے نسبت کردے دی دا ولی ترسو پور چی دا زنانا پا عدت کی دا نو دا دا خوان خزدہ لا تخرجو ہننا خوان اغیستے نشی بلکہ جامع بولا ورکی ٹوڑے بولا ورکی او دا عدت پا دا خاون پا دیکور کی تیری لا تخرجوهن من بیوتهن دا زنانا پخپلا ام ولا یخرجنا دیدیم پخپلا نوزی سکا چی دا لا دا خاون خدا دا کی دیشی اغدی دا رجوع کی او دا دی اتفاق راشی پخپل کور کی نو د ټیم د تیرې دونا مخکې مخکې به تاسو م نو باسه او دی دیم نوزی بلکې دلته دی ای الا ان یاتینا بفاحشه مبینه مگر کراتلو کی به حی احکارتا تغینا گناوشی د دې خاون نا فرمانیو کی بدخل خوځي اقربا او رشتہ دارانو ته کور کې تنه نرخذی تنشی او بفاحشة مبينة زنات نوشي لهذا بيه ده كورا وستيشه تاسو دا إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة ومستثناشي لا تخرجوهن من بيوتهن چه ميو باسه هو كدا سي يو گنات نسردد شي تيغي كستاسو بدنامي دا و بد اخلاقي دا پاكي طول خلق تتانگ ده نو بس بيو باسه او ياتنا بدكارو شي وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ او دغا احکام دا اللہ دی ومن يتعد حدود اللہ او چاچی تجاوزو کو دا اللہ ردی حدودنا اللہ حد مقرر کرے دا حد منعی توی چی ردی نبا آفل نوڑی دا احکام شرعی دی نو ار کله چې حکم شرعی تا ته معلومی نو هغی بانې عمل کوه په هغی بانې ایمان راړه هغه د ځان د پاره پوره دین وګڼه ځکه چې الله مقرر کړی دی پیغمبر مقرر کړی دی اوس هغه ته نه منی دا حدود نه تجاوز دی د الله په حکم باندې ولی سینه ورچه ومن یتعد حدود الله دا حدود الله په حقیقت کې محارم الله دی که ته قدم ورړی نو په حرام قدم ورړی دا شپول دی نو دا په حقیقت کې ردین حفاظت دی نو دا خو تر دین حفاظت نه کوي هغه شپول رانه فقط ظلم نفسا چا تجاوز وکړو د الله له حدودو نه فقط ظلم نفسا نو یقینا ظلم یو په خپل ځان لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا لا تدري تا د پته نشته ته نه پوهېږي نفس نه پوهېږي شاهد چې الله پیدا کی پسته دینه یو کار يحدث بعد ذلك امرا او مفسرین وی مراد د امر نه څه دی چې په دې لومبه میاشت کې خاون رجوع کی پا دویمه که روجو که اگه درم لا پورشوه نده او داغی نمخ که مخ که ده زان سرسو چوکی چه دا با کم پلزی او زمام کور وانیگی پیا پتنه لگی چه ما تا خزا ملاویگی او کنا او کم زیکی پا ملاویگی خبه یو که خبه نی نو دی سر خود ما مخ که جوان تیر شوه ده زا تیک تا سوخ سر زمونگا پا میانس که اختلافات را لده اختلاف بلری کو او دیتا بروجوکو لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلك امرا که چری پا دی حالت که دی واپس شخوڑی را حالا او کنیا درین طلاق را غی بس دا زنانا را دن پا خجودا شو چیزی پا خپل میں اسکه وسی وزیوالی بیان را دی علا برا دی رسولت بقری اغا حکم دا اللہ حتی تن که حزاو جن غیر ابل خاول سر نکاو کی او غاول طلاق ور کی ندا بیا واپس دی خاون لراتلی شی او دی قبلولی شی او نکاو سرکولی شی پا دی حالت تا عدت کی کچری عدت تیر شو مثلا او طلاق دری برابر شو دا غی نروستو زنانا رپورٹو کی چی مالا با نفقه را کئی مالا با جامه را کئی دا حالت کی بیا حس نفقه نشتا فاطمه بنت قیس رضی اللہ عنها ابو عمر ابن حفص لدی خاوند طلاق ولا ورک او دی هغه وخت کې په یمن کې په جهاد کې طلاق ولا دا غزا نه رو لیګل په قاصد سره استاد له خط ورکړو ناغه په کور کې رورو دی ته وی خو په با سره کور وزه هغه را له شکایت او کفاتت رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترا له شکایت او توکو ما خاون پکور کی زیما زب دل توا خم تیرو ماو نفقه بر الامرا کی اغرور راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام رو غفتو اغو توی یا رسول اللہ ان اخی طلقها ثلاثا جمیعا وی زما رور دا طلاق کڑی دا پدری و طلاق سر جمیعا ابن کسیر راولی دی اتلان دیو گوری زما رور دی له طلاق ورکړی دی سلاسن جمیعا درې طلاق ول ورکړی دی په یو ځای باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی فاطمی ته وی فاطمی پلانې کړه لاړه شه او الته وخت روا تا خاون باندې لازم نه دی چې تاله نفقه درکړي د دې نه معلومیږي دا چې کله درې طلاق برابر شو نو د هغې نه وروسته د زنانه حق نشته چې هغه د خاون نه مطالبه وکړي او نه په خاون باندې دا فرض دي چې هغې له دی یا جامه ورکړي او یا دې ولې نفقه ورکړي نیټې ته ورسېدي دویمه آیت کریمه فاذا بلغنا اجلهن کله چې ورسېد دا زنانه خپلو نیټو ته یعنی عدت پوره شوه فامسکوهن او ساتئ دې لره بمعروف په ښې طریقې سره فاذا بلغنا اجلهن ورسېد یعنی دې نږدې شو هغه خپلو نیټو ته نو ساته غیل را پخی طریقی سرا بیاوم داد اللہ را طرف نیو فا امسکوهن نامر دے چی وی ساته ولی زن لکوروانے او فارقوهن یا کنکی کتے دیر خپا کردے نو یا جدا کے دیل را بمعروفن پخی طریقی سرا نانا چی سو باڑے ہوتا ہونسی نا بس ٹیمی را سراوشو اٹیم برابر شتا غی پر غیم پا غیم پا بندی وکړه او تام د الله د حکم پا بندی وکړه. لہذا اوس یا اوسات او یا جدا کا وا شهیدو دا عدل منکم او گواهان تیر کے دو تنا انصاف والے بتا سو کی زوی عدل منکم وا اشهیدو پدی باندی پس باندی چې عدت پرش د دین رسو لکه څنګه چې نکال اول تړلی شو دا غي د پاروم گواهانو ته ضرورت دی. نو دا دواړه د یو بل سره یو ځای شي د دې ملاقات شي او مسلمانان په گواهی وکي چې دا خزا او خاون شو نکاح شو اوس دا نکاح ختميږي. نو دې وخت هم تاسو واشهدو دا عدل منکم چې کوم گواهان دي نو هغوی به مسره دروغ نه واشهد واقیم الشهادت لله او درو شهادت او گواہی دا اللہ را پارا ذالکم یوعد به دارنگ کی دل ستاسو وعسکو لشی پا دیبانی من کانا یؤمن باللہ والیوم الاخر اگا چاہتا چی من روڑی پا اللہ و پر وزر وستیبانی ذالکم کے اشارہ دیتا را چی دا اللہ دا دی حدود پا بندی دا دی زنانو سر عدل و انصاب کول او پا صحیح طریقی سر یا ساتل او یا په صحیح طریقې سره د ځان جدا کول تر دې چې گواهان په مخ برابر پیش کی لیکل هم پاغي کیو شي گواهان د سختی وکي چې په دې روز باندې دا خدا او خاوند یو بل نه جدا شو د عدت پوره شو او طلاق ثلاثه رال او قصه ختم واقیم الشهاده لله ذالکم یوعد به الله وی دا احکام شرعیه چې تاسو تمام مخ کې وي اللہ پا دی سر چاہتا وعدا و نصیحت کی من کانا یؤمن باللہ والیوم الاخر کی چاکی ایمانی او دا اللہ نیری گی او دا قیامت چا اللہ تا بودرے گم اللہ برا سر حساب کتاب کی ناغد پارا قرآن وعدا و نصیحت دا غد پارا احکام شرعی وعدا و نصیحت دی ومن یتق اللہ اواغ سوک چو یریدو دا اللہ نا اجعل له مخرجا نو بگردی اللہ رد دا پارا مخرجا وطل یا زید وطلو دے بخبرم نہیں او الله به په داسې طریقه باندې راو باسي خواله چې په دې کې تقوای هر سخت به ته الله آسانه کی هر یو مشکل به ته الله آسان کی وایرزقه من حيث لا يحتسب او روزی به ورکی د تا دا غدا نه چې د په خیال او په ګومان کې بن راځي بلکې دا غ خیال بدای چې زب مرشم او چې لار شم نو بس کوم لوګي نه به مرشم اللہ وینا ورزق من حیث لا يحتسب. عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ مشرکانو نیولے و بقیت کیو دا مشرکانو فجیل کیو ات کڑائے و تاچولی و زنزیرون از تپراتو لا سخبوتا فلار بیڈی ارفر یاد کو نبی علیہ السلام لبراغ مالک نبی علیہ السلام و تبی یو صبر کوا او دویم لا حول ولا قوة الا باللہ دعوائی دا یو مشکل دی تازی په دې کې خطرې بس دعا ولا غواړه او چې صبر وکي. الله فرمای ما نه امداد غواړه به صبر او صلاح او لا حول ولا قوه الا بالله دا ډیر وایا. حدیث کې راځي هغه مدا وظیفه ډیره کوله هغه یو ورځ غات کړې مت کړې هغه د لاسونو په خپل پریوته صلاح را خلاصو او شپه ده د شپې راووته دا غی دا غی جیل نا او چی رووتو وی کاتون یو خولار دی مس آغی تن سر را روان کو او دو خانو یو لو او باز روایتو که راجی گردی بزیوی اگا او خانو لیواز ور که جو طول ور پسیشو او خانو که دا یو شیر که یو دا جی گردو ناکسر چی دا گردبان گردی سرین یو خرط مخی روانی ما طول گردی ور پسیر روانی. نو دیو خانو علام دا بلکہ دا اوخانو پا دی بانی خپوئی بس چوخ مخ کشا و نور را پسیشو اے کہ خود تڑل دا تڑل او دا چطا بازی اوخان بے دا گوڑو نو تڑل کنی تڑل پکی نو کول اشفا بے دا قصی بلارو راو رسید دروازے او ٹکو لاوازی اوکو لاری وی مالکو وی دا خو جو عوف معلومی گیا موری و توی واسا واتا گڑی وڑی رشو روکل چرتا عوف و چرتا دا غرات لیل پا دی تورش پکی خود مشرکانو پا بیڑو کی پروت دی او چه غسنگ ورکو لوکو نو عوف و لارو او خورسرو چاپی رو کاتو نو دا ملک تو خانو نڈکو او یاد گلو بیزو نو وتوی داس دی وی بس اللہ را پر خود ما مشکل و اللہ حل کرا او دا غی مال بیم دن سر را روان کرا وی مال نبا بالکل خوالا بولا نور دے و نبا تے سفید آخلے حتی آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی زراشم و دا پیغمبر نتا پوسو کم اگر آغی نبی علیہ السلام تے قصہ اکلا چی دا غسی عوف را غلی دے بگاد شفی و دنیا مال دن سر را وسترے دے سر نبی علیہ السلام و دا غی مالو ستا مال لے غنیمت تے چی سو سر کیخ و سر کوا ویرزقه من حیث لا يحتسب اللہ وی دا سی زینہ بدل روزی در کم چی ستا پا خیال و پا خاطر کی بمنی کل چی تابانی سخت ترالا او تد اللہ نو یری دی ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا چی دا اللہ نو یری دی نو اللہ بستا دا پارا لار کو لوکی ومن یتوکل علی اللہ او ہاں چاچ بر وسوکلا پا اللہ فہو حسبو نو دغا اللہ کافر در پارا ان اللہ بالغ امره یقیناً اللہ پورا کون کے ویخ پلی فیصلی لرا قد جعل اللہ لکل شئین قدرا یقیناً گردول دے اللہ دا ہر یوشی دا پار اخ پلی او اندازا نستا دا صحت رو دے اللہ تا معلومی ستا دا مرض رو دے اللہ تا معلومی ستا دا لوگ رو دے اللہ تا معلومی دی ستا دا سخت رو دے اللہ تا معلومی دی یسور دے بسخت دے بیا براش انما العسر یسرا انما العسر یسرا اللہ چې کومه فیصله کړې ده هغه به خپل ځای ته رسي ان الله بالغ امره یا ایها النبی اے زما پیغمبر اذا طلقتم النساء کلا چې تاسو طلاق ورکوئ زنانو ته فطلقوهن لعدتهن پس طلاق ورکوئ دي تا د پاره د عدت دي طلاق ورکوئ دي تا لعدتهن مخکې راتلو د عدت دينا واحصل عده او حساب و داغی عدت واتقوا الله ربكم ويريك اذا الله ناجر استاسور دي زنانا وبارك لا تخرجوهن موبا سيدي لرا من بيوتهن ذكور نخبلنا ولا يخرجنا او دي دم نوزي الا ان ياتينا بفاحشة مبينة مگر کرات لو کی بے حیا اخکارتا وتلك حدود الله او دغا پولی دا اللہ دی ومن يتعد حدود الله او چاچ تجاوز کو د پلو د الله نه فقط ظلم نفسه یقینا ظلم او کو فخبل ځان لا تدري نه پويږي ته لعل الله يحدث بعد ذلك امرا شاهد چې الله پیدا کی پس دینا یو کار یعنی رجوع وتو کی فاذا بلغنا جلهن کلا چې ورسیږي دا زنانه خپل نیټو ته نږدې شو فامسکوهن پس اساتے دی لرا بمعروف پخی طریقے سر سنگم چمخ کے ساتھ لی او فارقوهن بمعروف او یا جدا کے دی لرا پخی طریقے سر واشہدو او گواہان تیر کے پدغ وقت کی ذوی عدل منکم خاوندان انصاف پتا سکی واقیم الشہادت للہ او دروی گواہی او شہادت دلہ دپارا ذالکم دارنگی کی دلستاسو یوعد به وعس کولشی پدی سرا من کان یومن باللہ والیوم الآخر اگا چاہتا چیمان روڑی پا اللہ و پرو در وستے ومن یتق اللہ اواغ سوک چو یردو دا اللہ نا اجعل له مخرجا نو بگردی اللہ دا در پارا وطل دا مصیبتنا یا زید وطلو ویرزقه من حیث لا يحتسب او رزق بور کی اللہ دتا دا غدین چرد پا خیال کی بنا را دی ومن یتوکل علی اللہ او چانچ بروس اکلا پا اللہ بانی فہو حسبو نو دغا اللہ کافری در پارا ان اللہ بالغ امری یقنن اللہ رسون کے دے پورا کون کے دے اخبال امر لرا قد جعل اللہ لکل شئین قدرا بے شک اللہ گردول دا ہر یوشی دا پارا اندازا